RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 19 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Barcelonie nasilają się protesty po skazaniu katalońskich polityków. Dziś po raz pierwszy obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Na koniec tego serwisu o dosłownie kosmicznej rozmowie Donalda Trumpa. Ponad 500 000 osób manifestowało w Barcelonie. Wieczorem doszło do starć z policją. Sytuacja cały czas jest napięta. Piątek był w całej Katalonii dniem strajku generalnego w proteście przeciwko wyrokom więzienia dla katalońskich polityków i aktywistów. W dniu strajku generalnego przez miasto przeszło w sumie 5 manifestacji, które skutecznie zablokowały ruch w centrum Barcelony. Demonstrujący domagali się wypuszczenia na wolność katalońskich polityków, których w poniedziałek hiszpański Sąd Najwyższy skazał na kary do 13 lat więzienia. To nie jest tylko sprawa Katalonii, ale zagrożenie wolności wszystkich obywateli. Kilka osób próbuje bowiem narzucić swoją wersję demokracji i ogranicza wolność innych. Mówi jedna z protestujących Rosa. Wieczorem doszło do starć na ulicach. Tłumy zamaskowanych osób rzucały w kierunku policjantów kamieniami, przewracały kosze na śmieci i podpalały je. Jeszcze w ciągu dnia ze względu na zamieszki zamknięto najsłynniejszą barcelońską bazylikę Sagrada Familia. Manifestujący zablokowali też jedną z autostrad prowadzących z Barcelony do granicy z Francją, co spowodowało ogromne korki. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Wydarzenie jest oddaniem hołdu wszystkim kapłanom, którzy w polskiej historii swoją postawą dawali świadectwo patriotyzmu. Data Dnia Pamięci nawiązuje do męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który został porwany i zamordowany 19 października 1984 roku. Wczoraj hołd duchownemu oddawali działacze Solidarności i mieszkańcy Włocławka, którzy spotkali się w prawdopodobnym miejscu śmierci księdza Popiełuszki przy włocławskiej Zaporze na Wiśle. Przybyliśmy właśnie po to, żeby zapalić znicz tutaj pod tym krzyżem. On był w tych trudnych czasach dla nas, przy nas i teraz należy to upamiętnić. Każdego człowieka szkoda, ale szczególnie takiego jak ksiądz Jerzy. Nic nie oceniał nikogo. Dlaczego zginął? W związku z obchodami Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych w Warszawie w kościele świętego Stanisława Kostki zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji kanonizacji Jerzego Popiełuszki. Mazowiecka policja ponawia apel o pomoc w ustaleniu sprawców oślepienia laserem załogi śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło pod koniec września. Do tej pory, mimo przesłuchania ponad 30 osób, nie udało się ustalić winnego. Śmigłowiec wracał z akcji ratowniczej. Nad Starymi Babicami nieznany sprawca zaczął w jego stronę świecić laserem. Jeden z lekarzy pracujący w siedleckim szpitalu doznał uszkodzenia oka. Wciąż ma problemy ze wzrokiem. W sprawie zostały zatrzymane do wyjaśnienia dwie osoby z gminy Stare Babice. Jednak materiał dowodowy nie pozwolił na postawienie im zarzutów. Mężczyźni zostali zwolnieni. Robimy wszystko co możemy, mówi Ewelina Gromek z Komendy Warszawa Zachód. Zabezpieczony został monitoring. Policjanci analizują jego zapis. Funkcjonariusze sprawdzają każdą informację, którą otrzymają. Policjanci apelują o pomoc. Apelujemy do osób, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, o zgłaszanie tych informacji. Sprawcom za oślepianie laserem załogi grozi do 8 lat więzienia. Mówiła Iwona Rodziewicz. Na końcu jeszcze informacja dosłownie z kosmosu. Po raz pierwszy w historii doszło do spaceru kosmicznego z udziałem samych kobiet. Amerykańskie astronautki Jessica Meir i Christina Koch wyszły na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby dokonać prac serwisowych. Amerykańskie astronautki spędziły poza Międzynarodową Stacją Kosmiczną ponad 5 godzin. W tym czasie naprawiały kontroler baterii litowo-jonowych. Pod koniec prac połączył się z nimi Donald Trump. Siedząc obok swojej córki Iwanki oraz wiceprezydenta Mike'a Pence'a, amerykański prezydent pogratulował astronautkom. One wykonują pracę na bardzo dużej wysokości, wysokości, na jaką mało kto się wzniesie. Gratulacje Christino i Jessico. To jest naprawdę historyczne wydarzenie. Jessica Meir zwróciła uwagę, że w przeszłości wiele kobiet brało udział w spacerach kosmicznych. Tym razem jednak poza stacją znalazły się same kobiety. My po prostu wykonujemy swoją pracę, coś do czego przygotowywałyśmy się przez 6 lat. Chciałabym oddać hołd kobietom, które były przed nami. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień dość mało chmur na północnym zachodzie, słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 13-14 stopni na wybrzeżu do 20 na Śląsku, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Potem przechodzimy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie psycholog, psychoterapeuta, pisarz Wojciech Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Polski beat. Polski beat, Marta Malinowska. I Kirek Wrona, dobry wieczór Państwu. I pani Renia za stołem mikserskim, czyli za sterami naszego bombowca północnego. Rozpoczęliśmy, Marta? Od Poli Chobot i Adama Barana. Duet, który działa sobie od kilku lat na rynku wrocławskim, ale nadszedł ten wspaniały moment dla nich, który jest równie ważnym momentem dla każdego innego zespołu, czyli wydanie debiutanckiej płyty. Płyta ukaże się w listopadzie, więc lada moment, a na razie singiel zapowiadający to wydawnictwo o jakże polskim tytule Mży. A powiedz mi, czy pamiętasz debiut Mary z Polski? Tak sobie, powiem szczerze. Aha, ponieważ to jest wokalistka, która wzbudza nadal bardzo duże emocje. Miałam okazję być na jej koncercie tak trochę przypadkowo, szczerze mówiąc, w te wakacje, ale rzeczywiście zauważyłam, że odbiór ma duży i co mnie bardzo zaskoczyło, naprawdę bardzo mnie to zaskoczyło, dominująca grupa na tym koncercie to byli mężczyźni w przedziale tak 30-40. Tak. A no tak. Ja już się nie mieszczę w tym przedziale, mam 60, także mogę spokojnie sobie pewne rzeczy komentować, nikt mnie o nic nie posądzi. Posłuchajmy tego utworu, a później jeszcze go skomentujemy. Mary z Polski. Że nie chciałeś moich wierszy, za to, że mnie całowałeś pierwszy, za to, że przespałeś całe lato i dyskutowałeś z tatą i nazwałeś mnie źle, za to, że nie lubisz Ciechowskiego i za dużo łykasz niebieskiego, za to, że mówisz, że zatruty i dlatego nie zjesz zupy, dałam jemu swój numer. Zostaje słodka jak migotka, zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Zostaje słodka jak migotka, zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Za to, że nosisz białe spodnie, za ten tekst, że kocham się niemodnie, za to, że głodu w tobie masa, chociaż wiesz, że jestem łasa na twojego całusa. Za ten brak polotu w adoracji, za to, że nigdy nie byłeś w turtonacji, za to jak wchodziłeś wszędzie z buta, nie chcę już twojego serca. Zresztą jest słodka jak migotka, zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Zostaje słodka jak migotka, zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Taka sprośna Marta, ta Mary z Polski. Znaczy, trochę. Ona jest taka sprośna w domysłach. Tak Mary z Polski śpiewa i gra właściwie od początku swojej kariery, czyli wszystkim nam wydaje się, że zaraz pojawi się to słowo, Ona wybiera zupełnie inne. Mhm. Ale bawi się bardzo ładnie. Wiesz, ja na początku miałem problem z oceną tego, co ona robi, a wydaje mi się, że teraz idzie taką drogą świadomej prowokatorki młodej. Nie jest to jeszcze ta skala, co u Marii Peszek, ale też Maria Peszek zajmuje się zupełnie inną materią, czyli inne obszary naszego życia ją interesują. Natomiast Marys Polski wyśmiewa no, taką warszawkę, trochę w hipsterkę. Ale trochę... też relacje damsko-męskie tak naprawdę. Tak, dokładnie. Widać, że jest bardzo uważną obserwatorką i potrafi to przekuć na piosenki. Inną rzeczą jest, czy nam się to podoba, czy też nie. W ogóle pytanie, czy dzisiejsza muzyka może wzbudzać takie emocje jak dawniej, która była bardzo prosta. Wiele osób twierdzi, że dziś wszystko jest takie bajeczne, proste, bo wszystko można wyrównać programami, które układają harmonię, bity, wyrównują wszystko, wokale, można sobie, nie potrzeba talentu, wystarczy mieć odpowiednie zabawki. A ja uważam, że nie do końca. Uważam, że oczywiście jest taka grupa wykonawców, którzy korzystają z tego dobra, ale jest też grupa, która używa żywych instrumentów, która posługuje się swoim talentem i dzisiaj zresztą takich Państwu zaprezentujemy. A ja myślę, że charyzma, talent i pomysł na siebie to jest nadal wartość nadrzędna w muzyce, niezależnie od tego, jak bardzo do przodu idą technologie, które służą człowiekowi oczywiście, ale no, zawsze ostatecznie to ta prawda, myślę, w muzyce weryfikuje. Patrzę na listę utworów, które przygotowaliśmy na dziś i tak sobie myślę, że to, co przed chwilą powiedzieliśmy, znajdzie potwierdzenie muzycznie. No to jedziemy dalej. Jarecki i Berka. Gdzie jest mój sos? Zawinął mi go jakiś wąs, niczym wąż owinął się. Zabrał mi sos, zabrał mi ten. Strzelam je w tebie na labusz. Teraz nie ma się na kurz. Dawaj sos, dawaj sos, ale już. Gdzie mój sos? Oh yeah! Hokus pokus, czary mary. Nie lubię biznesu, stary. Zostało mi tylko talary. I do wiary, jaki oni mają do interesów nos. Tylko ja pytam cię, gdzie jest? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Mój sos, synek, lepiej powiedz mi. Wczoraj był ze mną Mieszko, dziś jestem pusty w ryj. Nawet nie wiesz, jak mi go brak. Tęsknię w chuj, dzisiaj jest u ciebie. Jutro będzie mój. Wydam go na ruchy znów, wydam go szybciej niż myślisz. Kupię sobie buty lub kupię sobie nowe jeansy. Jutro zadzwonię ziom, spytać jak się masz. Powiesz, że wszystko git, ja spytam tylko raz. Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Euro, funty, franki, jeny, korony, dolary, PL, eny, ziom, lepiej powiedz mi. Gdzie jest mój sos? No tak, to chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań. Gdzie jest mój sos? Ja też się o to pytam codziennie. Tak w próżnię rzucam to pytanie. Tak w próżnię rzucam. Wiesz co, teraz będzie trochę poważniej, bo na nowej płycie Kenkena, kiedy powiedziałem Marcie, że tam jest mało przekleństw, Marta nie była w stanie w to uwierzyć. Otóż na nowej płycie Kenkena jest dużo takich przeżyć z, jakby to powiedzieć, z życia Piotrka. I tę płytę lubię dlatego, że on jest tak autentyczny do bólu. Opowiada o tym, że przestał pić, że w pewnym momencie nie wiedział, dlaczego Marta jest z nim, czyli jego partnerka życiowa, że właściwie tego powinna dawno kopnąć w 4 litery, bo on na nią nie zasługuje, że się oddalił od niej. No i wreszcie dochodzimy do utworu numer 8, na której pojawia się coś, co mnie już zupełnie zmroziło, ale najpierw posłuchajmy. Czas wyleczył ranę w sercu, jak najlepszy lekarz na świecie. Słyszysz, tato, kocham cię i musisz to wiedzieć. Tyle lat przeżyłem w gniewie, dziś rozumiem już sam. Wiem, że nie da się dać więcej niż samemu się ma. Przychodzimy tak bezbronni, niewinni. Zastajemy albo chłód, który nas niszczy, albo miłość, która czyni silnym. Jak ją dawać, też ktoś musi pokazać. Może sam nie doświadczyłeś, więc nie winię cię, tata. Zamiast pielęgnować przykre, wolę spojrzeć przed siebie. Dzięki temu daję siłę, co wgniatało mnie w ziemię. Staram się być mądrym ojcem, choć tak wiele wciąż nie wiem. Gdy upadam, się podnoszę, tylko to ma znaczenie. Okiełznałem swe demony, już je trzymam na smyczy. Gdybym mógł się cofnąć w czasie, też bym tego ci życzył. Wiem, jak ciężko jest zwyciężać, gdy samemu się niszczysz. W szczególności, jak pod skórą coś nam warczy i krzyczy. Mój drogi tato, ja myślę wciąż o tobie. Zamykam oczy, gdzieś uszła cała złość. Za wszystkie lata, kiedy tak wierzyłem w to, że będziesz obok, przytulisz w ciemną noc. Za wszystkie lata, kiedy tak wierzyłem w to, że będziesz obok, przytulisz w ciemną noc. Przed oczami mam dzieciństwo, kiedy myślę o synach. Mimo tego wciąż wyjeżdżam, bardzo często mnie nie ma. Młody mocno się przytula, chcę na dłużej zatrzymać. Że na niego to nie wpływa, rzeczywistość zaklinam. Ile z tego, co dziś robię, kiedyś uznam za błąd. Lub chłopaki do mnie przyjdą i powiedzą mi to. Mam nadzieję, że wybaczą tak jak tobie dziś ja. Drogi tato, między nami wszystko gra. Mój drogi tato, ja myślę wciąż o tobie. Zamykam oczy, gdzieś uszła cała złość. Za wszystkie lata, kiedy tak wierzyłem w to, że będziesz obok, przytulisz w ciemną noc. Za wszystkie lata, kiedy tak wierzyłem w to, że będziesz obok. Dość niezwykły duet, bo Kę Kę i Sebastian Rydel słyszeliśmy, jak bardzo nawiązywał do Ryśka, do sposobu śpiewania jego. I pomyślałem sobie, kiedy pierwszy raz posłuchałem tego utworu, że w tak prosty sposób, takimi prostymi słowami, w takim prostym przekazie potrafili powiedzieć i nie wstydzili się panowie, obydwaj są hardkorowcami, umówmy się, okazać uczuć swoim ojcom. Ja bardzo szanuję takie utwory, takie nagrania, że potrafimy jakoś odnieść się i potrafimy pokazać to takie normalnie ludzkie oblicze swoje. Kękę właśnie należy do tych wykonawców z kręgu rapu, których możemy lubić, nie lubić, dość kontrowersyjny jest czasami, ale nie ściemnia, po prostu opowiada swoje historie, te, które go gdzieś tam spotykają, ma wiele wątpliwości, z pokorą do tego życia podchodzi, chciałby tych swoich synów wychować jak najlepiej, ma taką ciemną stronę swojej mocy, czyli alkoholizm, który będzie z nim do końca życia, bez względu na to, czy będzie pił, czy też nie. Przypomniała mi się teraz taka piosenka, którą kiedyś napisał bodajże Mateusz Pospieszalski, muzykę, a słowa napisał Peja, Droga Mamo. Oj, to jest wyciskacz łez, mały Rysiu, który tam sobie chodził po Staszica. I znowu, możemy się z Rycha śmiać lub możemy po prostu mówić, że ma taki, a nie inny flow, ale po prostu utwór, który jest prawdziwy. A wydaje mi się, że w rapie właśnie chodzi o szczerość. Przede wszystkim o ten szczery przekaz. Tak, myślę, że to na przestrzeni istnienia tego gatunku się nie zmienia i też bardzo sobie cenię ten postęp, który wydarzył się w tej najnowszej muzyce rapowej, że właśnie mężczyźni mówią o emocjach, bo to pokazuje ludzką stronę i mężczyźni też płaczą, podkreślajmy to. Tak, już nie to. Jestem takim twardzielem, który tylko wiesz... Nie muszę udawać twardziela, tak, to tak, jest myślę klepie, ważne. Klepie, że tak powiem, w obfity pośladek dokładnie, swojej i za partnerki. Nic ma uczucia innych, szczególnie jeżeli, chociaż myślę, że akurat szacunek do rodziców, czy te relacje z rodzicami zawsze w rapie miały jakby swoje miejsce, tak, bo to ale, często ale są to ludzie to też jest, Marta, bardzo, bardzo przepraszam, że ci przerwałem, ale zauważyłem, że taka to jest dosyć mocna cecha polskiego rapu. Może to jest po prostu charakterystyczne dla tych grup, które u nas rozpoczynały brzmienie hip-hopowe, bo wiemy, że dzisiaj raperami są wszyscy, to znaczy na początku to jednak często była muzyka charakterystyczna dla ludzi z tych powiedzmy osiedlowych środowisk, którzy wychowywali się z kolegami między blokami, niekoniecznie ich rodzice mieli możliwość, żeby poświęcić im tak dużo czasu, więc gdzieś pewnie ta tęsknota i pragnienie konfrontacji z rodzicem była bardzo duża. Dzisiaj to już wygląda trochę inaczej, ale czy tylko, nie wiem, czy to jest charakterystyczne dla polskiego rapu, może nie jest charakterystyczne dla miejsca, w którym hip-hop się narodził, ale myślę, że gdybyśmy przysłuchali się innym europejskim scenom, to moglibyśmy znaleźć pewne wspólne cechy. Może tak, może dlatego, że nie znam na przykład francuskiego czy węgierskiego, to tak. Mam z tym problem. No dobrze, to do polskiego rapu być może jeszcze dzisiaj wrócimy, zobaczymy, natomiast teraz sięgnijmy po brzmienia elektroniczne z nad Wisły. Stop bleeding and you will hear it on and on. odpaliliśmy kategorię Polska Muzyka Elektroniczna, która przecież w Polskim Bicie jest z nami praktycznie zawsze. Równie ciekawa jak scena hip-hopowa, jeszcze pewnie nie aż tak prężnie działająca, bo oczywistością chyba dzisiaj jest, że polski hip-hop to jest polski pop tak naprawdę. Może tak, taki spoglądający z zamostu na to, co dzieje się na scenie popowej, chociaż też nie do końca, bo przykład koncertu Dawida Podsiadło z Taco Hemingwayem obala tego typu pomysły i teorie. No ale ta scena elektroniczna też jakby ma się całkiem nieźle i właściwie przywołałam ten koncert. A Rosalie, która zaśpiewała w tym utworze, też pojawiła się na tym koncercie, bo była gościem Taco Hemingwaya, więc mamy klamry w tej historii. Nie widziałem, nie byłem na tym koncercie, ponieważ w tym czasie, że tak powiem, śmigałem po Koszalinie na Good Vibe Festiwalu. Czyli postawiłeś na niszę muzyczną. Tak, postawiłem na niszę. Zawsze wierny Hirku niszy, ty chyba byłeś i jesteś, tak, co? Dlatego, że tam się działy rzeczy ważne, a być może w Warszawie z punktu widzenia historii popkultury były ważniejsze, ale dla mnie bardziej interesujące były w Koszalinie. I ponieważ chodzę własnymi ścieżkami od bardzo wielu lat, ma to swoje zalety, ma też wady. No to tak właśnie sobie poszedłem. Teraz przenieśmy się jeszcze w bardziej mroczne i w bardziej odległe rejony elektroniki za sprawą TLT. Yo! Miss Obsession i TLT. Tak jak mówiłem, dosyć mroczne rejony w elektroniki nas tutaj dopadły. Ale współgrające na pewno z tym, co robił Sonar Soul i też będące ciekawym pomostem między kolejnym artystą. No to już jest klasyka polskiego brzmienia elektronicznego. Wiesz co, wyłączył mi się teraz komputer sam. Aha, Nun będzie następny. Tak, nie, bo ja wiem, że Nun, tylko tak zwróciłem na to uwagę, bo sobie tak czytałem i nagle sam z siebie po prostu zgasł był. To miejmy nadzieję, że... To jest ta firma, o której zawsze piszę na Facebooku o niej, tak. To jest dokładnie to samo. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze nie zgasną. Tak. I am alone. You are not here. Why? Tell me why. Wstaję. Nasz utwór się tak dosyć długo kończył, bo tam ktoś nie odbiera telefonu. Nie wiem, czy zauważyłaś. Tak, słyszę. Tak. Słyszę. Mój komputer też tak powoli się jakby chciał, ani może. Więc, ale nie będziemy o komputerach rozmawiać. Nie rozmawiajmy, bo to, co mówisz o komputerze, absolutnie nie dotyczy kolejnej propozycji muzycznej, którą zygramy, czyli Polt and Baribal. Polt to jest producent, którego mam wrażenie od kilku audycji przedstawiamy naszym słuchaczom i bardzo mocno... Bardzo skromny człowiek. Mhm. Przykładamy się do tego, żeby właśnie ta świadomość istnienia jego muzyki nabrała większego tempa i rozpędu. A to twoje znalezisko, Hirku. Właściwie nie tyle moje, co taty Polda, bo to on mi podesłał te nagrania, później myśmy to zaprezentowali. Najpierw oczywiście posłuchałem, okazało się, że zdolny chłopak. I później po każdym utworze, wyobraź sobie, pisze do naszej audycji piękny list, którego ja ci nie pokazuję, bo jestem po prostu zalatany, ale to są naprawdę piękne listy, jest bardzo wzruszony tym, że doceniliśmy go. A tymczasem okazuje się, że bardziej niż w Polsce, to on tam za granicą sobie hula. I tak to całkiem, bym się domyślała tak, nawet. I to całkiem żwawo, powiem ci, dobrze mu idzie, zatem trzymamy kciuki za Polda i oby również w Polsce jeszcze lepiej mu się powodziło. takie pokręcone to wszystko bardzo, ale Polt i Barry Ball, tytuł nagrania to Mind. Ja myślę, że Polt mógłby się dogadać z tym starym, młodym Szatem, to znaczy z tym brzmieniem Szata, które kojarzymy z jego pierwszych albumów, bo... A wiesz, nie pomyślałem o tym. No, a widzisz, fajne, ale to przez to, że Kroki za chwilę będziemy grać. A Szat przecież tam odpowiada za produkcję już w trochę innym stylu, przynajmniej na tym albumie Controlled Chaos. Ale tak, starego Szata gdzieś tam, myślę, słychać u Polda. I've been quite what you've done. Blood on knives, oh, in my own shadow. Proof on my hands, I've got proof on my hands. You understand, and I do understand. Proszę bardzo, wytwórnia Kajax, wspierająca od lat polskich artystów, płyta z tego roku i właściwie wszystko się zgadza. Zespół Kroki. Ostatnio proste, żeby kroki pojawili się w naszym studiu. Ja wiem, że obiecujemy to od dłuższego czasu, ale mam odświeżenie tej informacji. Wokalista Kroków, czyli Kuba, przeprowadził się do Warszawy, w związku z czym będzie nam dużo łatwiej ściągnąć go do studia. I właściwie czekam na to, żeby nie zapomnieć do Kuby napisać. Pozdrawiamy Kubę serdecznie. Marta, tu mam jeszcze jedną znakomitą wiadomość dla ciebie. Clarks przeprowadził się do Warszawy. No nie, wszyscy przeprowadzają się do Warszawy. Słuchaj, Clarks przeprowadził się z Podlasia do Warszawy, ale powiem ci, że w tej Warszawie to mało mieszka, ponieważ non-stop jeździ po Europie, bo ciśnienie na jego sety jest coraz większe. A z Warszawy pewnie łatwiej się wydostać. Łatwiej się wydostać, to po pierwsze, ale po drugie, to ostatnio Kuba, czyli mój uczeń i kolega, znakomity DJ, powiedział mi, że Tiesto to już właściwie nie gra seta bez utworów Clarksa. Tak, proszę sobie, tak się porobiło. Sam Tiesto. I my tutaj sobie możemy zagrać muzykę prosto od artysty dostarczoną. Bardzo proszę. To jest światowa klasa. Clarks u nas. Jak się nazywa taka muzyka, Marta? To się nazywa EDM. EDM, a co to znaczy? No, że to jest muzyka taneczna po prostu. Mhm, rozumiem. Ale... Nie IDM, tylko EDM, czyli taka właśnie łupanka, no. Łupanka? Po polsku tak to przetłumaczymy. Clarks, robisz łupankę. Chciałem ci powiedzieć. Ale nie no, zobacz, jak kiedyś go zaprosimy tutaj, to wyspowiadamy go z tej łupanki, bo może on jeszcze robi jakieś inne rzeczy, których nam dzisiaj nie ujawnia. To jest bardzo prawdopodobne, bo to wielu producentów celujących właśnie w takie komercyjne brzmienie klubowe ma gdzieś schowane ambitniejsze rzeczy, które wiedzą, że nie sprzedają się tak dobrze jak ta muzyka Ale to znaczy, taneczna. Marta, że te wszystkie Ibizy i tak dalej, to jest łupanka? No, a co innego? Nie wiem, bo ja nigdy tam nie byłem. Ja też nie byłam, ale mam internet, oglądam nagrania, sprawdzam, bo bardzo lubię takie podsumowanie. Po każdym sezonie wakacyjnym pojawia się najczęściej szazamowanych utworów na Ibizie. Rozumiesz, zaraz, co zaraz powiedziałam? Szazamowanych, tak, używam Szazam. Szazam to taka aplikacja, tak, która pomaga nam rozpoznawać utwory, które słyszymy. No i na podstawie tej aplikacji tworzy się zestawienie właściwie najpopularniejszych nagrań na Ibizie, czyli ten, który był najczęściej szazamowany, czyli sprawdzany przez słuchaczy, to prawdopodobnie największy hit sezonu. Więc w bardzo prosty sposób można się zapoznać z tym, jakie brzmienie w danym sezonie letnim dominuje na Ibizie właśnie. Wiesz co, to już wiem, jak zapowiemy tę audycję. Mianowicie w wszystkich zapowiedziach będziemy używali: Marta, wyjaśnij, co to znaczy szazamować utwór. O, dobrze, lista szazamowania. To teraz musimy jakoś tak ambitnie zakończyć naszą audycję, żeby nie było, że tak powiem, upanki. Mhm. I pomyślałem, że może to być propozycja zespołu Jazz Pospolita i album sprzed bodajże 2 albo 3 lat, Humanizm i utwór Combination nagrany z Pauliną Przybysz. I wszystko nam się zgadza, bo tak cały czas sygnalizujemy, że te nowe rzeczy ludzi z kręgu Sisters starego pojawią się w tym roku lawinowo, bo i Bartek Królik z Markiem i oddzielnie Natalia i oddzielnie Paulina, to wszystko gdzieś w ciągu najbliższych tygodni się będzie pojawiało, zatem dużo dobrych dźwięków. To co? Trzeba się pożegnać. Marta Malinowska. Hirek Wrona. Tak, i pani Renia za sterowcami naszego bombowca. To była audycja Polski Beat. Wszystkiego dobrego. Stay in the